tinggi sa salamin, ang dami nang nagbago sa'kin. Di na ganon kabigat, tumama na ang lahat, nakahanap na ng katapat. Oh, di ko inakala na may makikilala sa di inaasang pagkakataon. Napapangiti na naman ako at ikaw ang dahilan nito. Bumabalik ang kulay ng aking mundo. Napapangiti na naman ako. Napapangiti na naman ako at ikaw ang dahilan nito. Bumabalik ang kulay ng aking mundo. Napapangiti na naman ako. Minsan na rin akong sumuko, sa lungkot din ako'y nalunod. Kalimutan ng nakaraan, meron ng bagong dahilan, habang buhay kang sasamahan.